Československo sa v roku 1923 stalo po Veľkej Británii druhou európskou krajinou s pravidelným rozhlasovým vysielaním. Príbeh pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku sa však začal písať až o 3 roky neskôr, v roku 1926. A ten košický 17. apríla v roku 1927. No a už o 7 mesiacov neskôr sa v Košiciach uskutočnilo to, čomu bude venovaná aj táto relácia. Prvý rozhlasový prenos omše. Realizovaný bol z Košického domu svätej Alžbety 20. novembra 1927. Bohužiaľ, v archíve Slovenského rozhlasu sa prvá omša, ktorá u nás znela z rádia, nezachovala. Dnes je situácia iná a bohoslúžby svedomito archivujeme. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, zhromaždení tu v Košickej katedrále, milí poslucháči Slovenského rozhlasu, bratia a sestry, v úvode svätej omše ľutujme všetky svoje hriechy. V nasledujúcich minútach sa dozviete, ako vzniká tento typ rozhlasového prenosu a ako sa na východnom Slovensku po páde režimu začínalo s pravidelným vysielaním bohoslúžieb. Čo stojí za ich prípravou a ako sa na ňu pripravujú technici, kňazi, ale aj organisti, si vypočujete v rozhlasovom pásme, keď znie bohoslúžba z rozhlasu. Príjemné počúvanie vám želá Martina Vašková. Rozhlasové prenosy bohoslúžieb majú historický, spoločenský aj duchovný význam a ich vývoj úzko súvisí s rozvojom médií a technológií. Už od prvých 10 rokov 20. storočia sa rádio stalo nástrojom, ktorý umožnil cirkvám osloviť veriacich novým spôsobom. Prvé experimentálne prenosy bohoslúžieb sa objavili v Európe aj v Amerike a postupne sa stali pravidelnou súčasťou vysielania verejnoprávnych rozhlasov. U nás sa tak stalo v roku 1927 a bola to veľká vec. Vtedajší rozhlasoví technici sa poriadne zapotili. Určite to mali veľmi ťažké, lebo na tú dobu, na ten technologický vývoj alebo technologický stav prenosovej techniky alebo celkové audiotechniky, to určite bola náročná vec. Myslím si, že v prvom rade museli do toho priestoru do kostola nanosiť veľké bedne so zariadením. Dneska v rámci miniaturizácie a digitalizácie máme naozaj zariadenia veľmi maličké, tak ja si myslím, že museli vo veľkých bedniach doniesť nejaké zariadenia, ktoré neviem si ich presne predstaviť, do toho kostola. A druhým problémom bolo určite to dianie prenie ten signál alebo ten zvuk z kostola preniesť na diaľku, na vysielač alebo niekde do štúdia rozhlasového. Neviem to povedať akože presne ako to bolo, ale predpokladám, že využívali nejaké existujúce telefónne linky a za pomoci nejakých spojovacích technikov tak vyriešili spojenie medzi kostolom a rozhlasovou centrálou. Bolo to z tvojho pohľadu na tú dobu veľká vec? No určite, že to bola veľká vec. Ja si myslím, že je to dosť náročná činnosť niekde z exteriu, niekde zvonku preniesť signál posluchačom až domov a hlavne na tú dobu, na ten technologický pokrok alebo nepokrok, ktorý v tom čase bol, to bolo určite veľmi, veľmi náročné. A hlavne to boli prvé pokusy, neboli žiadne skúsenosti, čiže veľa sa muselo improvizovať a rozmýšľať ako na to. Keď sa v Košiciach opatrne, no zároveň odvážne začalo, ako hovorí zvukový majster Gabriel Nikházy, začali sa vysielať rozhlasové prenosy bohoslúžieb aj z Bratislavy. Čo s istotou vieme, neboli to len katolícke omše, ale aj evanjelické služby Božie. Tak napríklad v Košiciach do rozhlasu prvýkrát kázal evanjelický biskup Jur Janoška 20. mája 1929. Spočiatku sa ale vysielali len kázne evanjelických farárov, až postupne sa prenášali celé služby Božie z kostolov. Cyklické náboženské relácie do 50. rokov neexistovali a od 50. rokov ani existovať nemohli. Prišlo obdobie, keď sa o viere nehovorilo verejne, a to už vôbec nie v rozhlase. Keď sa deti krstili tajne, kňazi svetili v skrytosti a rehoľníčky chodili kvôli bezpečnosti v civile. Až po páde železnej opony v roku 1989 začali veriaci, ale aj duchovní slobodnejšie dýchať, čo samozrejme našlo odozvu aj v Košickom rozhlase. Po tej revolúcii, ako na jednej porade šéfka spravodajstva a publicistiky vyzvala celé naše spoločenstvo, 19 ľudí, že kto bude robiť náboženské. No a Štebo Varga, náš kolega z Michaloviec, navrhol mňa. Tak nastalo ticho a po chvíľke šéfka hovorí, zarecituj nám Otčenáš. Tak samozrejme som ho odrecitoval bez problémov, ale dodnes ľutujem, že som ešte v staroslovienčine. Otčenáš, že je si na nebe, si da siatici aj mňa tvoje, čo perfektne ovládam ako grécko-katolík. No takže takto som sa stal ako šéfom. No a keďže to náboženské nebolo, tak som mal priestor otvorený a začalo sa. Tak som sa dal dohromady cez Jara Fabiana, ktorý bol tu technikom, no a jeho brat Anton Fabian už bol renomovaný ako kňaz tuto na arcibiskupstve. Takže sme sa dali dohromady. No a ako čo robiť? Takže poprvé sme zistili, koľko kresťanských cirkví je na území Košíc a potom sme percentuálne rozdelili, kto koľko bude mať nárok vysielať. Takže tak sme rozhodli ako spoločne, tak sme chodili z cirkvi do cirkvi. My sme v tom čase ešte nedeľné omše nevysielali. To boli také skrátené polhodinové vstupy, celá záležitosť, spevie a tak ďalej, orgán tam boli. A bolo to uprostred týždňa, nie tie prenosy nedeľné. A čo sa týkalo tých nedeľných, to až neskoršie nastúpilo. To už sa zapojila aj Bratislava, ona bola dominantná v tomto smere, tak začali tie náboženské nedeľné omše, ako neskoršie to bolo. No. To sú spomienky Milana Desiatnika, ktorý 18 rokov spolupracoval na prenosoch bohoslúžieb v rámci Košického rozhlasu. Prvú, ktorú sme po revolúcii vysielali a zachovala sa v našom archíve, je z 15. júla 1990. Ide o liturgiu z pravoslávneho chrámu v Prešove, ktorú slávil protojerej Michal Švajko. Blahoslaveno cárstvo Otca i Syna i Svätého Ducha, nyní prísno i vo veky vekov. Vo imenia Otca i Syna i Svätého Ducha, sláva Isusu Christu. Sláva veky vekov. aká bola úloha, vaša úloha pri tých prenosoch? Zahlásiť, odhlásiť a organizovať. To znamená, že vždy som sa musel spojiť s farou, to som všetko musel dohovoriť. Najprv išli 5-minútové správy po 9, potom skončili, nastúpila zvučka, no a v tom prípade som kývol organistovi a začal sa orgán a tak ďalej, no. Príjemné predpoludnie, vážení poslucháči. V rámci kresťanskej nedele vám ponúkame služby Božie Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania z Opinnej v okrese Košice-Vidiek. Východné Slovensko je konfesionálne veľmi pestré, takže vy ste pokrývali v podstate asi všetky cirkvy. Rímskokatolickú, gréckokatolickú, pravoslávnu, evanjelickú. Všetky tieto. Hovorím si, že som istým spôsobom ekumenista. Dostal som sa do toho, pretože som gréckokatolík, tak aj pravoslávnych vysielať a tak ďalej. Takže k tomu sa ešte vrátim, že dokonca, ale môžem to povedať aj tu, keď prišiel Alexej II, patriarcha pravoslavnej cirkvi celej Rusy, tak pravoslávni si mňa vybrali na komentovanie. Všetko do slovenčiny som uvádzal, to som mal pripravené v celý scenár a tak ďalej. No a v tejto súvislosti pripomeniem, že pre televíziu som robil aj Bartolomeja, istanbulského patriarchu, ktorý mal za úlohu taký ekumenizmus, spájanie cirkvi a tak ďalej. Takže toho bolo za tých 18 rokov, čo som to robil, to náboženské vysielanie, veľa. To boli veľké pocty a pocta bola určite aj to, keď ste mohli komentovať to stretnutie v roku 1995 v Prešove s pápežom Jánom Pavlom II. No, iste, ale sú tam aj také menej radostné spomienky, keď si Ján Pavol II zmenil trasu a odišiel pamätníku padlých vzdať úctu. No a my sme už čakali na štadióne a teraz čo s tou pol hodinou? Mali sme pripravené aj texty, ale to nepočítali sme s ním. Ja som veľký tremista, takže nebolo mi do smiechu pri žiadnom prenose, ale nasledovali potom po tej nežnej revolúcii vysviacka. Prvý bol biskup Prešovskej grécko-katolíckej cirkvi Hirka. Takže už tam sme na štadióne vysielali, ale vždy som tam mal odborníkov, farárov, hej. Otec Čitbaj v Prešove, ako bolo to pestré a zaujímavé. No. Pán Čitbaj, vítajte medzi nami. Ďakujem a myslím, že by som mal pozdraviť poslucháčov na začiatok tohto nášho prenosu našim kresťanským pozdravom. Sláva Isusu Christu. Sláva Ivoviki. Dôstojný oče, v rukách mám skladačku na privítanie, na ktorej ste sa autorsky podielali. A je tu aj stručná história. Mohli by ste priblížiť jej najdôležitejšie vývojové etapy? Často sa ma pýtajú, prečo je tento dnešný deň pre každého gréckokatolíka v našej vlasti tak významný, tak dôležitý. Myslím si, že je to preto, lebo biskupská vysviacka sa koná v obrade byzantsko-slovanskom, obrade a jazyku, ktorý nás naučili naši vierozvestovia svätý Cyril a Metod. A jazyk, ktorý sa používa pri dnešnej slávnostnej svätej liturgii, počas ktorej bude vysvetený nový prešovský biskup, je dedičstvom týchto dvoch velikánov našich národov, živou pamiatkou na toto krásne obdobie našich dejín. Keď dnes prídete na omšu, napríklad v nedeľu, tak si zvyknete počas nej, alebo po nej možno pospomínať aj na tie roky a na to, keď ste do kostolov, do cerkvy, do chrámov chodili na tie prenosy a pracovali tam? Určite. Je to veľmi dobrý pocit, keď prídete po 15 rokoch na faru. A však vy ste tu už boli. Takže milé to bolo, že si pamätali ľudia. Veľmi dobre sme vykázali. Ja myslím, že dodnes si tiež na to dobre spomínajú. Takže takto. A dnes si omšu vypočujete z rádia, alebo radšej už idete do tej cerkvi? Je to nepísaný zákon, že v nedeľu do Božieho chrámu je treba ísť. Ja chodievam tuto do grécko-katolického katedrálneho chrámu. No, ale stane sa, že to tak tým pádom to mám automaticky zapnuté rádio a počúvam. Redaktor Milan Desiatník si už pár rokov jeseň života užíva na dôchodku. Rovnako tak, ako jeho kolegovia Miloš Potokár, Viktor Haščák či Jozef Plichta, ktorí sa taktiež podieľali na vysielaní prvých bohoslúžieb z východného Slovenska. Ak sa dnes vysiela omša či liturgia z vášho chrámu, na prenose môžete stretnúť Sergeja Kováča, Adama Ďurku, Viktora Vataščina, no a samozrejme Gabriela Nikházyho, ktorý už vyše 30 rokov pravidelne prenosy bohoslúžieb vysiela. Aj dodnes sú tie náboženské prenosy tak koordinované z Bratislavy, takže sa štatisticky striedajú jednotlivé kraje. Globálne myslím si, že robíme asi jednu až dve omše pre Bratislavu mesačne a nejaké tri omše pre národnostné vysielanie a potom sú tie všelijaké mimoriadne sviatky, kedy to pribúda. My máme tu špecialitu, že mám to národnostné vysielanie, kde je ten východný obrad. Vysielame pre Rusinov, Ukrajincov, tak tam nám toho trošku pribúda. Chodíme viacerí zvukári vonku, ale myslím, že najviac chodím ja vonku a Sergej Kovač pre prenosy pre národnostné vysielanie. Začínali ste v tých 90. rokoch. Čo sa všetko zmenilo od tých 90. rokov až po dnešok? No v podstate sa zmenila tá technológia, akú aparatúru používame na ten prenos, to je hlavný rozdiel. Samozrejme, že keď sa niečo začína nové, tak sa to musí nejak čo najlepšie vymyslieť, vytvoriť kontakty. Tak určite v tých začiatkoch, keď to vlastne Jaro Fabian vytváral a rozbiehal, tak to bolo ťažšie. Samozrejme, treba do toho priestoru aj prísť. Také perličky môžu byť, že v zime, ak sa naplánuje prenos z nejakej dedinky, z kostola veľmi ďaleko, alebo niekde v horách, tak môže byť problémom vôbec tam autom prísť, hej. Vznikajú všelijaké prekérne situácie. Čo také najadrenalinovejšie sa vám pri prenose homši stalo? No, viacej takýchto všelijakých situácií. Samozrejme, klasicky, že donesiete technológiu a niečo z tých technológií tam nefunguje. Nefungovalo aj z objektívnych príčin, lebo sú aj extrémne poveternostné podmienky niekedy. Napríklad na Spiši sa nám stávalo, že išli sme tam a svetená voda bola zamrznutá, hej, že bola naozaj pod bodom mrazu a samozrejme, keď tam donesiete zariadenia, tak tie majú takú prevádzku teplotu 10 až 30 stupňov, tak poviem zhruba. Čiže niekedy je tá prevádzky schopnosť zariadenia na hranici a môže sa stať, že nepracujú úplne tak, ako by mali. Druhou časťou je to, že nás tam čaká nejaká technológia objednaná na prenos toho signálu z kostola do štúdia, ktorú zabezpečuje iná firma a môže sa stať, že táto časť nefunguje opäť z nejakého dôvodu. Alebo technik, ktorý nám má odovzdať a spojaznúť prenosovú techniku pre prenos signálu, ráno zaspí, nepríde. Čiže presne takéto všelijaké prípady boli, vždycky sme si museli poradiť. Ty pri svojej práci sa stretávaš s hercami, s umelcami, so spevákmi. Je práca s duchovnými pre teba aj možno takým obohatením? Je to zase taký nový rozmer? Áno, je to práca s ľuďmi alebo s interpretmi veľmi podobná tomu, ako si hovorila, že s hudobníkmi, so spevákmi, s hercami. Ale je tam zvláštnosť spolupracovať s duchovnými, lebo je to iný ľudský rozmer a určite to človeka obohacuje. Kňazi radi rozprávajú, niekedy sa zvyknú pri tej kázni pozabudnúť. Nikdy sa nestalo, že ste museli seknúť prenos do prostred omše, pretože ste boli dlhí a musel tam ísť nejaký naplánovaný program? Áno, to je vlastne príklad toho adrenalínu pri prenose, jeden z príkladov. Celý ten scénar zabezpečujú v tom kostole, že nie my ako rozhlasáci, ktorí máme veľmi dobré skúsenosti a sme zbehli v tom, ako ten scenár urobiť, ako to všetko stihnúť za tú hodinku. Takže presne sa stáva, že sa tam pozabudne na čas. No tak to je to čaro života, to čaro priamého prenosu. No tak ukazujeme, že rýchlejšie. Ale samozrejme sú typy prenosov, ktoré sú striktne dané, že sa musia skončiť o určitom čase. Tak sa stalo, že sa liturgia k poslucháčom nedostala až do konca. Sa to stalo, ale robím opäť všetko preto, aj tým vysvetľovaním, aj tým, že neviem, zas príklad, tu v dome ja sedím tak pod oltárom dosť blízko a za mojou hlavou sú veľké hodiny, také kuchynské hodiny, na ktoré farár vidí, hej, že koľko je, aby to stihol. Tak ako perličku poviem, my tie hodiny vždycky, keď prídeme, trošku o minútku dáme dopredu, aby radšej o minútu skôr skončil, ako minútu by nestihol. Čiže to je jeden z našich prostriedkov takých jemných, že by sme to urýchlili a zabezpečili, že by sa to všetko stilo. To, čo naši rozhlasoví predkovia nezažili, tak to bola pandémia. Prenosy omši v kostoloch bez ľudí alebo prenosy omši tu z nášho rozhlasového štúdia, ktoré sme si tak premenovali na takú rozhlasovú kaponku počas pandémie. Ako si spomínaš na toto také špecifické obdobie? No, to bolo tiež veľmi zaujímavé. Hudobné štúdio sa zmenilo presne, ako hovoríš, na kaponku. Bolo to zas niečo nové, nejaké nové skúsenosti. Zas myslím, že pre nás to bolo trošku technologicky jednoduchšie, že sme nemuseli vycestovať z budovy rozhlasu vonku, lebo to vždycky pre naša technológiu je vždycky náročná časť práce. Boli sme vlastne doma, ale ja si na to spomínam ako na to, že hlavne sa zmenili tie také nové vzťahy s tými ľuďmi, s tými farármi, účinkujúcimi na tých všelijakých liturgiách, ktorí prišli ku nám, tentokrát oni ku nám na návštevu, tak také nové väzby, nové vzťahy, nový prístup, taký obohacujúci, takže bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. Milovaní bratia a sestry, chceme požehnať tento priestor, ktorý je určený na slávenie bohoslúžby. Verebíme ťa, Bože, že skrze svojho syna prostredníka novej zmluvy láskavo prijímaš našu chválu a štedro rozdáva svoje dary. Prosíme ťa, požehnaj tento priestor, ktorý je určený na slávenie Eucharistie, aby nám ako znak našej synovskej oddanosti slúžil na zveľadenie našej nábožnosti viery skrze Krista nášho Pána. Amen. Ďakujem vopred za všetky prenosy, ktoré budeme robiť v tomto čase. Ďakujem za službu, či už organistu, alebo aj posluhovania, ministrovania i za čítanie Božieho slova. Nech vás žehná, sprevádza, posilňuje vo vašej viere Všemohúci Boh Otec i Syn, i Duch Svätý. Amen. Veľké košické rozhlasové štúdio požehnal košický arcibiskup a metropolita Monsignor Bernard Bober. Ako ste pred tými pár mesiacmi prijali tú myšlienku, že to veľké košické rozhlasové štúdio, kde bežne koncertujú kapely, kde môže nahrávať orchester, sa na tých pár mesiacov premení na takú malú, intimnú rozhlasovú kaplnku? Ceníme si práve túto ponuku vedenia RTVS a hlavne košického štúdia, že nám ponúklo priestor na celebrovanie svätej omše a prenos na celé Slovensko, to je jasná vec, že hej. No a prijal som to s takým povzbudením, treba ľuďom poslúžiť. No čo inšie, v tomto čase toho lockdownu, keď je všetko zatvorené, naše kostory nemôžu fungovať, tak využijeme práve rozhlas k tomu, aby sme oslovili ľudí. Pán kráľuje, jasaj zem, radujte sa všetky ostrovy, spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu. Náš kolega Viktor Vataščín pravidelne spieva žalm na týchto prenosoch svätých omší. Viktor, ja sa priznám, že som o tebe netušila, že tak spievaš. Ďakujem veľmi pekne za túto poklon. Spievanie je u mňa hlavne, by som povedal, taká vášenia dar od Boha, ktorý sa mu snažím teda dávať naspäť to, čo mi dal. Snažím sa ho chváliť aj takýmto spôsobom. Je to jeden zo spôsobov teda spievať žalmy. Ja som sa aj všimla, že ty tú svätú omšu aj tak prežívaš. Nie si tam len pracovne a nezaujíma ťa len to, že či je všetko zapojené, či všetko funguje. Ty sa asi otvorene hlásiš teda k viere? Áno, bolo by to veľmi nadlho, čo sa týka vývoja, ale som teda rímsky katolík, čo sa týka praktizovania. Keďže tento záujem tam bol dlhodobo, tak napríklad som vystudoval teológiu ako laik, takže mám k tomu naozaj veľmi blízko a zúčastňujem sa pravidelne teda vo farnosti a samozrejme aj v pracovni ako technik rôznych týchto prenosov. viackrát bolo v uplynulých minútach spomenuté meno profesora Antona Fabiana, veľprepošta metropolitnej kapituly v Košiciach, s ktorým v 90. rokoch, keď sa na východe začínalo s rozhlasovými prenosmi bohoslúžieb, rozhlasáci spolupracovali. On sám mal počas totality na fare v Hyľove tajné hudobné nahrávacie štúdio a vznikali tam samizdatové audiovizuálne programy. Takto prežíval profesor Fabian pád režimu a to, že zrazu môžu náboženské piesne znieť aj z rádia a že sa môžu prenášať cez rozhlas do konca sväté omše. Samozrejme, že ma to potešilo, pretože pre mňa 17. november a celý november 89 bol významný dátum. Konečne sme mohli sa zbaviť strachu, lebo predtým sme žili stále v podozrievaní. Chodila štátna bezpečnosť a stále nás upozorňovala na to, aby sme v kostole alebo na fare neurobili aktivity, ktoré by boli mimo oficiálnej ideológie, ktorá vtedy panovala. Vtedy bolo náboženstvo považované za opium ľudstva a my sme boli tmári, ktorí teda mali zostať uzavretí niekde v kostole. No a teraz videli sme, že vo svete je to inak. Videli sme a počúvali už 10 rokov predtým, v 80. rokoch sme počúvali Antona Hlinku z Mníchova, aj relácie, aj sväté omše. No a vedeli sme, že to môže byť inak. A keď prišiel pád komunistickej strany, tak Anton Hlinka bol prvý, ktorý organizoval veci tak, aby z Bratislavy mohol začať vysielať sväté omše a my v Košiciach sme mu boli nápomocní. No a každú nedeľu mal z Bratislavy, z kostola na Kalvárii Hlinka omšu a potom sa to transformovalo tak, lebo aj iné kostoly, iné diecézy, iní biskupy, iní kňazi chceli sa do toho zapojiť, takže po nejakom čase sa tento systém v nedeľnej omše tu akoby otvoril pre všetkých. A ja som bol za to, aby sme sa striedali, aby sme mohli slúžiť a bol som presvedčený o tom, že je to vec múdra, užitočná. A konečne náboženstvo a cirkev ponúkla jeden program svätej omši, ktorý má svoju tradíciu, svoju múdrosť, svoju nadčasovosť. Tam nie je to, čo slina na jazyk prinesie. Tam je program, ktorý je dávno premyslený, premodlený a preto aj ľudia pri rádiu, aj doma sú radi a tí, ktorí chcú, si môžu zapnúť. Takže ja som bol od začiatku presvedčený, že sväté omše v rozhlase majú svoj význam a treba urobiť všetko preto, aby mohli znieť. A ja som bol zapojený do tých fóriem, ktoré boli medzi rokmi 80 až 90 najmä. Ako ste spomínali, hudobné štúdio v Košiciach, gospelové kazety, programy, tie, ktoré sa potom na audiokazetách rozmnožovali pre ľudí, ktorí boli chorí, cestujúci, doma pracujúci, v kuchyni a tak ďalej. Kto chcel, tak si mohol spestriť aj niečím náboženským program svojho dňa. Máte ešte nejaké pamiatky na toto obdobie? Keď sa pozriete tu doprava, tak tu všetko sú kazety a videokazety, CDčka, ktoré sme robili práve v tom období. Čiže dá sa povedať, u mňa je to zatiaľ zosystematizované, čiže mám pamiatky na všetko, čo sme robili, pretože som sa snažil zachovať aj archívy v zmysle pásy nahrávacie alebo malé audiokazety alebo iné formy, ktoré potom prišli neskôr. Čiže môj archív je k dispozícii stále. Moji kolegovia naozaj spomínali vaše meno, že sa k vám chodili radiť, teda po tom páde režimu. Na to obdobie si spomínate ako? Teda keď prišli rozhlasáci za vami. Viac si spomínam na rozhlasákov v zmysle technickom. Medzi rozhlasákmi, pracovníkmi, zamestnancami rádia bol aj môj brat Jaroslav, ktorý potom spolu s inými technikmi pomáhal pri prenosoch. To znamená, pamätám si Gabriel Nikházy, Peter Schulz, Maroš Potokár, potom bol tam Jozef Brichta. Tá skupina technikov a ako redaktor veľa rokov na tom pracoval aj Milan Desiatnik. Čiže kdekoľvek sme išli a vysielali, tak to bolo tak vidieť. Bola taká súhra, spolupráca. Mňa to vždy tešilo, aj som s nimi párkrát po vysielaní, po prenose išiel na kávu, alebo sme si posedeli a sme boli radi, že to môžeme robiť. To bolo z hľadiska technického. Z hľadiska redakčného to sa tak pomaly tvorilo. Tak to, čo vy máte dnes, že máte pozíciu redaktorky pre náboženské vysielanie, to zo začiatku nebolo a to sa ťažko, tak povedať, prebíjalo, aby to bolo systematické miesto, lebo mnohí ľudia žili v takom očakávaní. Ten 89. musel dozrieť. Prišla zmena, nežná revolúcia, ale ešte sa nevedelo, čo bude o pár mesiacov. A čo, ak sa všetko vráti? Ja sám si pamätám na obdobie roku 1968, kedy také nadšenie a taká revolúcia trvala pol roka a potom prišli Rusi, okupovali nás, znovu všetko vrátili do starých koľají a bola normalizácia. Čiže aj potom v tých 90. rokoch niektorí zostávali s takou otvorenosťou, počkajme, jak to dopadne. No a na náboženských veciach sa to najviac ukazovalo, taká určitá neistota. Ale nakoniec sa to presadilo, lebo aj svätá omša, aj náboženské programy sú veci pripravené, premyslené, kultivované. To znamená, že dá sa to počúvať a preto si myslím, že majú byť oceňované. Rozhlasové bohoslúžby majú aj významný sociálny rozmer. Pre mnohých ľudí, ktorí žijú osamelo, predstavujú určitú formu spoločenstva. Ľudia si vytvárajú zvyk počúvať bohoslúžby ako súčasť svojho týždňa, čo má pozitívny vplyv aj na ich psychickú pohodu a stabilitu v živote. Omše z rádia počúva aj profesor Anton Fabian. Áno, keď som doma a keď nemám sám niekde program, nejaká odpustová slávnosť, že niekde musím cestovať, obyčajne moja nedeľa spočívala v tom, že som mal sväté omše až o 11:30 v Uršulinskom kostole a to mi umožňovalo, že 9:00 ráno v rádiu počúvam rád, to všetko zapadá do seba a vytvára to tú dôstojnosť nedele. Dáva to nedeli nejakú kultúru a na to som ja vlastne ako hrdý, lebo si myslím, že domácnosť by mala tak žiť, že by mala mať aj nejakú kultúru nedele. Či už sa ide na svätú omšu, alebo keď sú ľudia chorí a majú svoje dôvody, tak počúvajú aspoň z rádia. Ale keď sa v nedeľu vytvára spoločenstvo v rodine, tak nápomocné k tomu môže byť aj to, keď je vysielanie svätej omše. Teda nemajú rozhlasové bohoslúžby význam len pre chorých a starých ľudí? Myslím si, že aj pre ináč rozmýšľajúcich a hľadajúcich, pretože každý človek, kým je človek, je svojím spôsobom hľadajúci. A v rámci toho hľadania, ten, kto má svätú omšu a počujeme ju z rádia, nás môže inšpirovať. Podnecuje nás jednak nejaké čítanie, biblické veci, podnecuje nás potom evanjelium, výklad, ktorý robí kňaz. A toto všetko si myslím, že pre každého človeka, ktorý je hľadajúci, je dobrá strava. V čom je čaro omše z rádia? Tak umožňuje to, že trošku Božie veci sa vo mne konajú automaticky bez nejakej mojej veľkej námahy. Lebo ak chcem sa venovať duchovnému životu, spiritualite, no tak si musím nájsť čas, musím si nájsť priestor, spôsob. Je to určitý výkon zo strany človeka. Kdežto, keď ráno beží program a pustím si svetú omšu z rádia, tak ono sa to modlí vo mne samo a ja sa ani veľmi starať nemusím, lebo všetky ostatné činnosti bežia popri tom a svätá omša je pre mňa z tohto pohľadu požehnaním a obdarovaním. Môže rozhlasový prenos svätej omše nahradiť osobnú účasť na svätej omši? Toto si nemyslím a nemyslím si to ani z hľadiska cirkevnoprávneho a nemyslím si to ani z existenčného hľadiska, z takého duchovného, skúsenostného. To znamená, že áno, bolo obdobie pandémie, boli dispenzí, boli nejaké dôvody, pre ktoré zhromažďovanie bolo obmedzované a limitované, ale tie dôvody pominuli, normálne žijeme ďalej. A nikto nenahradí nikdy osobné stretnutie, to, že ľudia sa vidia, porozprávajú, posedia. To predsa tento spoločenský rozmer ľudskej komunikácie nestratí svoje čaro. A tak aj ak chcem, aby vzťah s Bohom sa rozvíjal, tak potrebujem si nájsť čas na svätú omšu a osobne tam ísť, nechať na seba vnímať. Keď vojdem do domu svätej Alžbety v Košiciach, tak architektúra je taká rozprávková, že zase musím povedať, ono sa to vo mne okamžite modlí. A keď do toho zapojím aj spevy, ktoré sú v kostole a texty, ktoré tam znejú, tak z môjho pohľadu kňaza osobná účasť v kostole sa nedá nahradiť ani rádiom, ani televíziou, ani ničím iným. To sú druhotné pomôcky, ale vždy zostane aj v platnosti, aj je to rozumné, aby človek išiel osobne na svätú omšu. V prípade, že počúvam svätú omšu z rádia, teda ako poslucháč, modelová situácia je 9 hodín, nedeľa ráno. Ako ju mám ako poslucháč teda prežiť? Môžem popri tom škrabať zemiaky, variť obed, umývať riady? Určite, aj ja to tak robím, že príprava čaju, raňajok, úprava obydlia, tak povediac, to všetko je do toho zapojené, lebo rádio znieje nezávisle od toho. A ja žasnem nad tým, ako je človek vymyslený, že môžem robiť nejaké veci, napríklad čaj, kávu a tak ďalej, raňajky, ale moja hlava, moja myseľ je zamestnaná tým, čo hovorí prorok Izaiáš, alebo čo hovorí Ježiš o živote. Čiže ten deň dostáva náplň. Bohoslužby počúvame z rádia, ale môžeme ich sledovať aj v televízii. Môže mať niekedy pri tej rozhlasovej bohoslužbe možno aj väčší duchovný zážitok, ako keď sústredene sledujem televízny prenos bohoslužby? Myslím si, že záleží od domácnosti, teda je to také individuálne, kde ako sa usporadúva. Ja osobne nemám vo zvyku do poludnia zapínať televízor, kdežto ranný čas je skôr spojený s rádiom, akúkoľvek aj cez všedné dni, aj cez nedeľu. Teda ja vítam rádio ako nástroj, ktorý by, neviem, či by sa dal momentálne niečím nahradiť. Už prišiel aj internet, ale stále, i keď cestujeme, i keď sme v nejakej situácii dovolenkovej a tak ďalej, tak rádio robí nenahraditeľnú službu. Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Benedicta tibi Dominus et custodia te. Ostenda facem suam tibi et miseratur Profesor Anton Fabián, ktorý v 90. rokoch spolupracoval s košickými rozhlasovými technikmi, keď začínali s vysielaním rozhlasových bohoslúžieb, vyučoval dlhé roky homiletiku, náuku o kazateľskom umení. Pri našom rozhovore preto padla aj otázka, ako by mal kázať kňaz na svätej omši, ktorá sa vysiela v rozhlase. V prvom rade môže a musí si dať záležať na tom, aby to, čo rozpráva, bolo z jeho duše, z jeho presvedčenia, aby to šlo z jeho vnútra. Svätý František už 1200 povedal múdru vetu, že vždy treba ohlasovať evanjelium, niekedy aj slovami. To znamená, že v prvom rade ohlasujeme svojim životom, svojim bytím, lebo evanjelium je život a život sa odovzdáva životom. Čiže aj kňaz, ktorý slúži svätú omšu v rozhlase alebo v televízii, predovšetkým musí dbať na to, aby to išlo z jeho vnútra, z jeho presvedčenia, aby nerozprával nejakú doktrínu, náuku a ten život, kde si uniká inám. Samozrejme, že aj náuka je múdra, dobrá, dôležitá, ale musí byť uviazaná na to, že taký východzí bod je niečo každodenné, niečo také samozrejme. Jeden učiteľ retoriky a homiletiky v 60. rokoch hovoril, že začiatok kázne by mal viac voniať cigaretami ako kostolným dymom. O tom som ja presvedčený, že by to malo vychádzať zo života. A potom posvietiť si na to všetko svetlom, baterkou, ktorá sa volá Biblia, tam človeku svitne, ako nás Pán Boh má rád. Teda patrí aj vtip do kázne? Myslím si, že v takej limitovanej miere áno. Ja som sa aj nejaké obdobie snažil vždy s tým začínať. Nemyslím si, že by to bolo nejaké pravidlo ani nevyhnutná metóda, ale z času na čas je dobre, ak aj kazateľ ukáže a celé spoločenstvo vidí na jeho tvári, že je človek slobodný, že je nad vecou, že si vie urobiť žarty aj zo seba, že sa nehrá na dôležitého a tak ďalej. Vtedy je to svedectvo autentické. A vtedy je to možno priateľné pre tých, ktorí ich si len náhodou zapli rádio, teda že nie sú veriaci napríklad? Áno, ako som už povedal, myslím si, že každý človek je hľadajúci. Hľadajúci šťastie, hľadajúci pokoj, hľadajúci radosť do života, naplnenie, chuť do života. No a v rámci toho hľadania evanjelium môže osloviť aj ľudí, ktorí už sú praktizujúci, čo sa týka náboženstva, modlitby, kostola, ale môže to osloviť aj ľudí, ktorí túto prax zatiaľ nemajú, ale ľudia, či sú kresťania, alebo sú nekresťania, kňazov príhovor zaujme každého, ak je pripravený, ak hovorí zo skúsenosti a ak sa snaží povzbudiť, čiže nemoralizovať, nekritizovať, ale prinášať radosť do života. Vzhľadom na vašu minulosť, predpokladám, že vás vždy zaujímalo aj to pozadie toho rozhlasového prenosu bohoslúžby, čo teda robia technici, čo všetko musí fungovať, aby ten prenos bol úspešný. Tak mal som možnosť vniknúť trošku do toho a vždy som si vážil prácu všetkých technikov, predtým spojárov, teraz to súvisí s internetom. Ale so všetkou úctou sa dívam samozrejme na tých, ktorí zabezpečujú technickú stránku veci a hľadajú aj nové spôsoby. Za tých skoro 50 rokov sa veľa vecí technických zmenilo, tak povediac s úsmevom sa dívame na to, ako sme pracovali kedysi. Ale to súvisí s každým odborom, so stavebníctvom, všelijaké stroje, zariadenia, robotické veci. To všetko preniklo predsa aj do tejto oblasti a môžeme len ďakovať Pánu Bohu, že rozvoj napreduje. Vy ste začali ešte pred pandémiou, ale od pandémie sa začalo tak vo veľkom streamovať tie sväté omše, bohoslúžby. Majú ešte popri tom opodstatnenie aj tie rozhlasové prenosy bohoslúžieb svätých omší? Nemusíme sa obávať o ich budúcnosť? Tak táto vec je skôr technického charakteru, čiže čo sa týka porovnávania streamovania, alebo priame prenosy, alebo televízne vysielanie a tak ďalej. Ale ja si myslím, že sa to v živote, vo svete vykryštalizuje samo. To, že využívame všetky cesty, to je predsa prirodzené. A ktorá z tých ciest sa presadí a bude silnejšia, to ukáže život. To si myslím, že nemôžeme ani jedno, ani streamovanie, ani rozhlas, ani televíziu. Teraz nemôžeme vyhodnotiť ešte, lebo sú to veľmi mladé veci. Na to treba 10 ročia, 100 ročia, aby sa dalo overovať, verifikovať niečo, čo sa ujme a čo bude definitívne. A my sme svedkami tu, chvála Bohu, v tom je krásny život, že máme toľko premien, ktoré nás vedú k tomu, že život je zaujímavý. Ale ja sa teším z rozličných spôsobov, ktorými je dobrá vec šírená. Orgán ako kráľ medzi hudobnými nástrojmi má v liturgii latinskej cirkvi jedinečné a privilegované miesto. Nielenže podporuje spev veriacich v chráme, ale vyzdvihuje aj dôstojnosť a majestátnosť cirkevných obradov. Tento hudobný nástroj môžete počuť aj v rozhlase znieť počas prenosov rímskokatolíckych a evanjelických bohoslužobných obradov. Prečo by mal aj organista počúvať omše z rádia? Vysvetlí tajomník hudobnej subkomisie liturgickej komisie konferencie biskupov Slovenska Jozef Vaško. Áno, samozrejme, počúvam rozhlasové prenosy bohoslúžieb, sledujem takisto televízne prenosy bohoslúžieb aj na rôznych platformách. Je to dobré z viacerých dôvodov. Prvý dôvod je ten, že človek poznáva realitu cirkevnej hudby v rôznych regiónoch, v rôznych farnostiach a dokonca v rôznych denomináciách a vďaka tomu sa môže inšpirovať a trošku sa zlepšovať v tom svojom odbore, teda v cirkevnej hudbe. Existujú nejaké cirkevné smernice, ktoré hovoria o mediálnych prenosoch bohoslúžieb? Existujú viaceré smernice. Prvou alebo takou najstaršou smernicou je smernica z roku 1958, ktorá má názov De musica sacra et sacra liturgia, teda inštrukcia o posvetnej hudbe a o posvetnej liturgii. Táto smernica hovorí o tom v časti teda mediálnych prenosoch, či už televíznych alebo rozhlasových, že ten prenos má mať zabezpečenú hudbu na patričnej úrovni pri dodržaní všetkých liturgických a cirkevno-hudobných zákonov. To nás zavezuje teda k tomu, aby tá hudba, ktorú produkujeme pri mediálnom prenose, aby bola vzorová, aby bola dokonalá a aby bola inšpiratívna aj pred poslucháčov toho daného prenosu. Nie je to jediná norma. Raz som kdesi čítal, že liturgia, ktorá je prenášaná v médiách, či už v televízii alebo v rozhlase, má mať podobné parametre a atribúty ako hudba v katedrále, teda má byť vzorom slávenia pre všetkých, ktorí ju počúvajú, čiže má ísť skutočne o vzorovú liturgiu, či už z hľadiska liturgického slávenia alebo aj posvetnej hudby, ktorá je nedeliteľnou súčasťou liturgie. Čo to v praxi znamená? Aká je vaša praktická skúsenosť s prípravou na rozhlasové prenosy bohoslúžieb? Pretože sa stáva aj to, že ako organista sprevádzate rozhlasové prenosy bohoslúžieb. Ja by som to prirovnal k takej bežnej situácii, ktorú každý z nás pozná. Predstavte si, že sa ohlási sa nejaká návšteva, sú to nejakí vzácni ľudia, ktorých si vážite a tomu odpovedá aj príprava vo vašej domácnosti. A veľmi podobné je to aj s prípravou organistu alebo cirkevného hudobníka na rozhlasový prenos bohoslužby. Takisto si dopredu pozriete texty, dopredu si vyberiete piesne, takisto to od vás aj žiadajú samozrejme z produkcie vopred. Takže máte dostatok času všetko si dôkladne premyslieť, pripraviť tak, aby vy ste s tým boli spokojní, pretože moja spokojnosť sa prenáša aj na toho poslucháča. Ten poslucháč si potom odnáša z toho prenosu dobrý dojem, že ten organista bol pripravený, vedel, čo má robiť a urobil všetko tak, ako sa má. Prioritne vás asi zaujíma tá hudobná stránka toho prenosu. Zaujímali ste sa, aj napriek tomu, že ste organista, aj o tú technickú stránku prenosov tých bohoslúžieb cez rozhlas? Samozrejme, je to iste veľmi zaujímavá téma, hoci sa nepovažujem za veľmi technicky zdatného človeka, ale je veľmi zaujímavé, ako aj postupom doby sa znižujú tie technické nároky. Pred 10 rokmi možno bolo potrebné raz toľko mať k dispozícii mikrofónov naprieč celým kostolom, aby ten prenos znel dobre. Dnes je to skutočne len pár mikrofónov, dvaja ľudia. Je neuveriteľné, akým spôsobom napreduje technika a pritom nám prináša taký čistý zvuk a mnohokrát pri tých prenosoch má človek dojem, ako keby skutočne sedel v tom kostole, v ktorom sa slávi liturgia. Keď ste doprevádzali svätú omšu, ktorá sa vysielala skrz rozhlas, počuli vás ľudia v rádiu? Mali ste nejaké pozitívne ohlasy? Áno, iste, stáva sa to pomerne pravidelne. Stáva sa to osobitne teda v takom úzkom rodinnom kruhu alebo v kruhu blízkych priateľov, pretože predsa len ten rozhlas nám poskytuje istú mieru anonymity, že nie je tam celkom vidieť našu tvár, je skôr počuť náš hlas. Prípadne možno niektorí odborníci vedia identifikovať štýl hrania a rozlíšiť jedného organistu od druhého. Takže áno, stáva sa to, je to veľmi milé a človek by neveril, koľko v dnešnej dobe ľudí ešte počúva rozhlas a všíma si aj takéto detaily. Robíte aj to, že ak hráte omšu, ktorá sa vysiela v rozhlase, tak spätne si ju vyhľadáte napríklad v archíve, aby ste si vypočuli, že toto som zahral dobre, neurobil som tam chybu, dobre to znelo? Určite áno, je to taký hlavný autokorekt, by sme mohli povedať, v dnešnej dobe a je to veľmi dôležité aj pre taký profesionálny rast človeka, že vypočuť si po sebe a urobiť si také samohodnotenie toho, čo bolo pozitívne, čo bolo negatívne, čo by bolo treba zlepšiť a na čo si dať do budúcna pozor. Takže áno, určite áno, robím to stále, robím to pravidelne, robím to rád a niekedy sa aj sám na seba nahnevam. Rozhlasové prenosy bohoslúžieb sme realizovali aj z výnimočných náboženských podujatí. Jedným z nich bola aj návšteva pápeža Jána Pavla II. V Košiciach a svetorečenie troch košických mučeníkov. Aj rozhlas stál pred pápežskou návštevou Košíc v roku 1995 pred veľkou výzvou. Pontifikálna svätá omša, ktorej súčasťou bolo svetorečenie troch košických mučeníkov, sa konala na košickom letisku. A to bolo treba ozvučiť, navyše zo slávnosti sa realizoval aj rozhlasový a televízny prenos. Náš zvukový majster Gabriel Nikházy si na to spomína takto. Myslím, že to bolo dosť skoro po nežnej revolúcii, čiže bolo to také prekvapenie. Myslím si, že ešte situácia na Slovensku, ja to trošku beriem po tej technickej stránke, nebola na také niečo pripravená, však od toho sa aj odvíjalo to, akým spôsobom sa to tu robilo. Čiže bolo to také prekvapenie. 30 rokov dozadu, to si mal koľko rokov? Ako dlho si bol v rozhlase vtedy? Čiže to bol 95. rok a ja som od 87. čiže 8 rokov som bol v rozhlase. Za akou technikou sme vtedy pracovali 30 rokov dozadu. Pred akými výzvami ste vtedy stáli? Čo bolo náročné, komplikované? Z čoho ste mali obavy? Myslím si, že keď vznikla takáto situácia, že pápež príde do Košíc na letisko, tak ja si to tak pamätám, že rozhlas bol oslovený pánom primátorom a myslím si, že aj zo strany cirkvi, keďže neexistoval tu žiadny dodávateľ takej technológie, tak bol rozhlas, myslím, týmito dvoma cestičkami oslovený a požiadaný, že by to zrealizoval. V tom čase ešte u nás pracoval môj dobrý priateľ, bývalý kolega Jaro Fabián. Jeho brat bol kňazom a bol riaditeľom arcibiskupského úradu, čiže pravdepodobne aj tam sa to tak pospájalo. Myslím, že s tým súvisí aj to, že Jaro, ja aj kolega ďalší, Miloš Potokár v prevádzkovej skúšobni, sme boli aktívni muzikanti, mali sme kapely a tým pádom sme aj mali nejaké zvukové aparatúry ozvučovacie a všetci sme poznali ďalšie množstvo kapiel v Košiciach a v okolí, ktorí tiež vlastnili zvukové aparatúry. A vlastne, keď sme boli takto oslovení, tak sme začali rozmýšľať, akým spôsobom by sa to dalo robiť. A vymysleli sme to v globále tak, že spojíme sily, asi bolo to 10-12 hudobných skupín, dáme dokopy technológiu, tu nainštalujeme na letisko a s tým budeme ozvučovať. Samozrejme, to je len veľmi malá časť problému. Veľká výzva bola stavebné činnosti na letisku. Okrem toho, že sme sa rozhodli riešiť to spojením tých aparatúr hudobných skupín, našich priateľov, tak aj sme požiadali, že tie treba nejaké stavebné úpravy, hej, poviem. My sme to vlastne vymysleli tak, že budeme kombinovať centrálne ozvučenie s necentrálnym ozvučením na tom letisku. A to takým spôsobom, že vytvoríme tri zóny, to znamená zóna najbližšie ku postavenému oltáru, tam sú asi tí hostia, bude ozvučená necentrálne takou sériou reproduktorových bední na stojanoch pred nimi, aby ich videli a počuli. Za nimi bude zóna centrálna, na to bola taká najnáročnejšia časť. Na to sa postavili nejaké 20-metrové veže, sa dve postavili, 20-metrové lešenia, také štvorcové lešenia, teraz neviem, so 4-5 plošenami, dve. A mali sme to tak vymyslené, že na tieto veže, na každé poschodie pošleme jednu hudobnú skupinu s aparatúrou a tá bude centrálne z veľkej výšky ozvučovať ďalšiu plochu letiska. A potom sme vymysleli ešte tretiu zónu. Rátali sme s rizikom, že keď bude veľmi veľa ľudí, tak za polovičkou plochy od oltáru už ľudia z tých vysokých veží nemusia tak veľmi dobre rozumieť a počuť. Tak sme tam požiadali firmu, ktorí mali takú zvláštnu technológiu k dispozícii. To je technológia 100-voltových rozvodov na ozvučenie. To znamená, sa dá modulácia ozvučenie posielať na veľké vzdialenosti. Tak oni mali vlastne vystaviť tretí okruh za polovičkou, aby ľudia v tej zadnej časti mali opäť blízky necentrálny posluch. Čiže to bolo vlastne tak vymyslené. Jednak ozvučenie, ale my sme vtedy z toho svetorečenia, z tej návštevy pápeža Jana Pavla II. V Košiciach robili aj prenos do rozhlasu. Áno, vlastne s tým súviselo naše zadanie. Okrem ozvučenia, my sme dávali technológiu mikrofónu a káblovú technológiu na oltár, jak to nazvať, na to pódium. Hej. Tam nebol taký problém, lebo rozhlas disponoval aj vtedy už dosť dobrým mikrofónnym parkom. Možno pre zaujímavosť, uvoľnili sa nám peniaze, že sme mohli nakúpiť mikrofónne káble. Zrazu ich trebalo veľké stovky metrov, čiže my sme mohli nakúpiť veľmi kvalitné modulačné káble, veľa metrov sme vyrábali podľa potrebnej dĺžky. Pre zaujímavosť, ešte aj dnes po 30 rokoch by som našiel také tri káble v prenosoch u nás, ktoré ešte dodnes sú funkčné, ktoré vlastne sme získali v tom čase prenosu tejto pápežskej návštevy. No a okrem týchto mikrofónov, káblov, to vybavenie pódiové, respektíve pri oltári, samozrejme, aby sa to mohlo vysielať, tak každý mikrofón musí ísť do ozvučenia, do vysielania pre rozhlas a do vysielania pre televíziu. Hej, čiže to sme mali tiež také zadanie. Opäť vtedy sa nedal kúpiť, hovorí sa tomu, splitter, rozbočovač z jednoho mikrofónu pre troch zákazníkov, hej, na tri strany. Tak ho chlapci u nás v prenosoch na kolene vyrábali. Vyrábala sa taká obrovská krabička s 24 alebo 36 stupňu, si nepamätám, ktorá umožňovala trojité rozbočenie. Čiže každý mikrofón od oltára prichádzal do tej krabičky a z tej krabičky išiel jeden kábel pre rozhlas, jeden pre televíziu a jeden pre ozvučenie. Čiže vlastne sme technologicky zabezpečili aj to vysielanie. Čo sa týka toho, v ten deň šlo všetko ako po masle, alebo boli veci, ktoré možno zlyhali, ktoré sa nepodarili? Máš to ešte v spomienkach? Určite to mám v spomienkach. Vlastne celá tá príprava trvala veľa mesiac. Hej. Železné stavby tie sa stavali dosť dopredu, ale prinesenie technológií bol len v posledné 3 dni. Hej. To znamená, my sme všetko teoreticky pripravili a my sme ráno skoro tam prichádzali. Už tam ľudia boli, lebo ľudia prichádzali od polnoci. Už tam ľudia boli, prišli sme a naozaj sme vlastne zariadenie zapli, mnoho vypínačov tých pospájaných zariadení a všetko fungovalo. Musíme aj dneska zaklopať tak, ako sme to vymysleli. Myslím, že to bolo veľmi slušne zrozumiteľné. Bol to aj zážitok, nielen zaujímavá práca? Určite to bola zážitok, bola výzva. Sme vlastne museli za jazdy vymýšľať všelijaké také veci, ktoré sme predtým v rozhlase nemuseli riešiť. Ako vynikajúca spolupráca, to ako mi dneska nie je do hlavy, že sme nejakých 12 kapiel dali dokopy a všetci ľudia naozaj počúvali, išli, nainštalovali na tie veže, tie aparatúry. Si myslím, že celá činnosť prinášala aj spoluprácu s rôznymi kamarátmi, s rôznymi firmami. Pre mňa a pre nás, myslím, to bol taký veľký projekt. Utúžila sa aj rozhlasová partia? Spomínali ste potom na to ešte mesiace, možno roky? Samozrejme sme roky spomínali. Tak, ako hovorím, že aj teraz by som našiel kábel, ktorý... Hovoríme tomu, že táto je ešte papežský kábel a ešte stále funguje, aký je kvalitný. Už sme sa dozvedeli, čo bolo potrebné zabezpečiť po technickej stránke, aby sme mohli prenos pontifikálnej svätej omše s pápežom Jánom Pavlom II. V Košiciach vysielať v rozhlase. Túto výnimočnú chvíľu pre rozhlasových poslucháčov komentovali moderátori Karol Smetana a Jana Patráková. To bolo úplne nové čudo, pretože nikdy predtým nikto taký ako pápež, ani len z diaľky taký niekto na Slovensko neprišiel a rovno do Košíc. Neuveriteľné prípravy, komisie, zasadnutie, lebo všetko od odznakov cez fotografie, pohľadnice, plagáty, všetko bolo treba zabezpečiť. No a keďže bratislavská redakcia, ktorá robievala priame prenosy zo svätých omší, takže teda treba aj priamy prenos z pápeža na košickom letisku, tak v tom čase bol redaktorom Karol Smetana. No a priamy prenos je čosi, čo je naozaj výzva pre skúseného redaktora a nie pre niekoho, kto nie je až taký istý za mikrofónom. Takže sme sa naozaj na ten priamy prenos veľmi pripravovali, pretože technické možnosti boli oveľa horšie, ako sú dnes. Košické letisko je velikánske. Jednoducho ten rozhlas sa tam tiež nemohol rozťahovať, pretože išlo o to svetorečenie a nie o priamy prenos. Takže za veľmi bojových podmienok, ale s veľmi poctivou prípravou sme to odvysielali. Bol horúci deň, určite sme obidvaja vtedy skončili s úpalom, ale myslím, že poslucháči, ktorí nemohli prísť do Košíc, tak dostali takú dôstojnú informáciu o tom, čo sa deje na tom letisku. A ostal z toho aj celkom pekný záznam. Tiež som to minule počúvala, že fakt také dve deti tam čosi rozprávajú. Ale je to záznam tej doby a veľmi vzácnej chvíľky, pretože Jan Pavol II. Potom prišiel ešte niekoľkokrát na Slovensko, ale to už nebolo prvýkrát. Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní priamého prenosu zo slávnostnej svätej omše celebrovanej svätým otcom Jánom Pavlom II., ktorá sa začne o niekoľko minút na priestranstve košického letiska. Od včerajšieho popoludnia i po celú noc sa tu schádzali pútnici zo všetkých kútov Slovenska, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Ukrajiny, Čiech i Moravy. Svätý otec Ján Pavol II. Prenocoval v Bratislave a pred 20 minútami vystúpil na košickom letisku. Hneď po prílete prešiel papamobilom pomedzi veriacich. Podľa našich odhadov sa ich tu zhromaždilo 350 až 400 tisíc a ďalší ešte prichádzajú. Čoho ste sa možno najviac obávali? To, či príde pápež skôr, či príde neskôr, ako vyplníte čas alebo nejakých technických záležitostí, či to niečo nezlyhá, či sa niečo nepokazí? No, najhoršie bolo, že sme poriadne nevideli na pódium, čiže bolo to tam niekedy len také, že už sedí, už stojí, ale hovorím, tá príprava, keďže predtým svetorečil Anežku Česku, tak tá príprava prebehla na základe toho, že tam sú presné pravidlá, čo, kedy, čo, za čím ide, tak to bolo v poriadku. Tam sme vedeli, svetorečenie bude asi takto. Ale rôzne stretnutie s deťmi, stretnutie s rodinami, tá improvizácia, ktorá tam nastávala, tak tá mohla byť nebezpečenstvom, ale myslím si, že nakoniec sme to všetko zvládli. Najviac sme sa báli, že kto nám dakde pretrhne kábel, keď sa o ňo pošpotí, pretože kábly boli naozaj naťahané na veľmi, veľmi veľké vzdialenosti. Gabi Nighazi ako technik prenosu s Jarom Fabiánom boli na takej vežičke a tam mali vlastne všetky svoje prístroje, čiže tí sa takisto báli len o to, že či nám niekto neroztrhne niekde nejaký kábel. Bol to priamy prenos, bola by to veľká hanba, keby čosi technicky zlyhalo. Milí poslucháči, ako možno sami počujete, všetkých viac než 400 tisíc zúčastnených veriacich v týchto chvíľach už naozaj prežíva posledné minúty pred príchodom pápeža Jána Pavla II. Svätý otec Ján Pavol II. Už je pripravený a pozdravuje veriacich, prechádza okolo oltára a opäť máva svojím známym gestom. Pozdravuje všetkých prítomných. Drahí bratia a sestry, mám úprimnú radosť, že môžem s vami sláviť obetu svätej omše, pri ktorej vyhlásim za svätých kňazov Marka Krížina, Melichára Grodeckého a Štefana Pangráča, košických mučeníkov. Bola to dobrá skúsenosť? Bola to dobrá skúsenosť. Myslím, že som v živote takú trému nemala. A teraz neviem, či bol predtým alebo potom Pavarotti, ale myslím, že už odvtedy ma nezaskočí v rozhlase absolútne nič, pretože človek v tej obave, aby len pre Boha nebolo ticho, rozpráva a spomenie si na všetko, čo v živote počul, pretože ticho v rozhlase je vtedy tým najhorším, čo sa vám môže stať. Nech znie nad mojimi radosťami glória. Nech znie nad mojimi radosťami glória. Nech znie nad mojimi radosťami glória. Nech znie nad mojimi radosťami glória. Nad moimi radosťami glória. Nech znie nad moimi radosťami glória. Nech znie nad moimi starosťami glória. Nech znie nad moimi starosťami glória. Nech znie nad moimi starosťami glória. Nech znie nad moimi starosťami glória. Služba znela prvýkrát z rozhlasu v roku 1927 a stala sa významným milníkom v dejinách rozhlasového vysielania, čo je pri výročí storočnice rozhlasu dôležité pripomenúť. Medzi vôbec prvými rozhlasovými prenosmi boli aj prenosy bohoslúžieb, keď naši predchodcovia vymysleli spôsob, ako sa duchovno môže dostať k ľuďom z chrámových priestorov až domov. Aj vďaka ním sa podarilo zachytiť mnohé dnes už priam historické udalosti. Potešujúce je, že v tejto tradícii sa pokračuje ďalej. Vo svojej konfesionálnej pestrosti sú prenosy bohoslúžieb súčasťou verejnoprávnej služby rozhlasu dodnes. V rozhlasovom pásme, ktoré sme venovali i histórii a tvorbe na východe Slovenska, zazneli aj skladby, ktoré sme pri tejto príležitosti nahrávali v kostole Kráľovnej pokoja v Košiciach. Na orgáne hrali František Bér a Jozef Vaško, predstavila sa aj operná speváčka Žanet Žigová a vokálny súbor Gregoriana z Košíc. V relácii zazneli aj piesne zboru svätého Martina v Lipanoch, zboru svätého Romana Sládkopevca, ale aj hlasy operného speváka Mariana Lukáča a speváčky Dominiky Gurbaľovej. Reláciu pripravili Gabriel Nikázy, Adam Ďurka, Martin Tomčík a Martina Vašková. Vyrobilo Košické štúdio STVR v apríli 2026.